Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do 111 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem, przekazało w najnowszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Pierwsi Polacy wrócą dziś do kraju w ramach akcji Lot do domu, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Właśnie teraz zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 111 osób, z których 3 zmarły. Ministerstwo Zdrowia w najnowszym komunikacie poinformowało dziś o 7 nowych przypadkach. Dotyczą one osób z województw podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i lubelskiego. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Polscy obywatele mogą wracać do kraju, będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. W związku z sytuacją LOT będzie organizował specjalne połączenia. Dotyczy to m.in. rejsów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malty i Cypru. W ciągu nocy od momentu uruchomienia tej możliwości blisko 12 tysięcy osób zgłosiło się za pośrednictwem strony lotu, zgłosiło swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują już dzisiaj. To są głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Też dzisiaj będą dwa pierwsze czartery zrealizowane z Londynu. Mówił kilka minut temu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zapisy odbywają się na specjalnej stronie internetowej lotdodomu.pl. Opłata za rejsy będzie stała, do rejsów dopłaci państwo polskie. W związku z sytuacją przez 10 dni do Polski nie będą mogli natomiast wjeżdżać cudzoziemcy, mówi major Jarosław Markowski, zastępca komendanta Straży Granicznej w Szczecinie. Cudzoziemiec, który nie ma prawa stałego pobytu, czasowego pobytu, który nie jest członkiem rodziny, no niestety takie osoby będą zawracane. Niestety dla nich oczywiście. Ja tutaj apeluję o zrozumienie. Robimy to w interesie nas wszystkich, chcę, żeby ograniczyć tutaj zagrożenie. Polacy, którzy mieszkają po niemieckiej stronie, a pracują w Polsce, będą mogli wjeżdżać do kraju po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Każdy dokument uzupełniający może być tutaj pomocny, tak? Umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy, kierowcy tirów, kierowcy busów i autobusów są zwolnieni z kwarantanny, więc te osoby tutaj prowadzą dalej działalność zarobkową. Oczywiście odbieramy od nich niezbędne ankiety. W związku z zagrożeniem koronawirusem zdecydowano o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działają restauracje i bary. Zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem. Właśnie teraz zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Głównym tematem spotkania będzie analiza aktualnych ognisk chorobowych koronawirusa w Polsce oraz stan realizacji zamknięcia granic i przywrócenia kontroli granicznych, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. W Rosji w ciągu nocy nie zwiększyła się liczba osób zakażonych koronawirusem. Z ostatnich komunikatów wynika, że patogen stwierdzono łącznie u 59 osób, z których 8 wyzdrowiało. Rosyjski rząd powołał Radę Koordynacyjną, na czele której stanął premier Michał Miszustin. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jeszcze wczoraj piłkarskie mecze rosyjskiej Premier Ligi odbywały się przy zapełnionych trybunach. Jednak już dziś piłkarze w Soczi zagrają bez kibiców, a w UFie zostaną wpuszczeni tylko ci, którzy mają karty stałego kibica. Natomiast w Rostowie nad Donem nie wprowadzono ograniczeń, ale kibiców po meczu rozwiozą do domów specjalne autobusy. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnej przerwy w rozgrywkach rosyjskiej ligi ma zapaść 17 marca. Rosyjska cerkiew prawosławna na razie nie zamknie świątyń, jednak wiernym będzie mierzona temperatura. Prawosławni duchowni rekomendują Rosjanom, aby zrezygnowali z udziału w masowych imprezach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas słoneczny dzień, tylko na północnym zachodzie chwilami będzie się chmurzyć, ale wietrznie. W Sudetach prędkość wiatru może osiągać w porywach 110 km na godzinę. Od 3 stopni na wschodzie do 5 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Ogień i wiatr to Robert Gawiński ze swojej pierwszej solowej płyty, po prostu solo. Pamiętam, że miała sporo nominacji do Fryderyków, nie dostała żadnego, a szkoda, bo album jest bardzo ładny. A przed Robertem Gawińskim Martyna Jakubowicz oraz Kora Ola Ola, czyli krakowski spin w zupełnie innej wersji niż ta, do której się przyzwyczailiśmy. 22.7 Trójka, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Skoro są Państwo w domu, słuchają Trójki, to zapraszamy, bo mogą Państwo pisać i dzwonić i z domu nie wychodzić, tego nie radzimy. Maleo Reggae Rockers w tej chwili i Korowód to prośba pana Przemysława. Kto pierwszy z nas rozpozna, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem. Pierwszy został sługą, musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo? Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy. Zespół Maleo Reggae Rockers. Jutro po 13:00 dłuższa muzyczna poczta UKF, bo godzinna. Ale jeśli Państwo dzisiaj chcą u nas coś zamówić, dlaczego nie? Prosimy dzwonić albo pisać. 2027 Trójka, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Chciałbym zamówić dla mojej kochanej małżonki Andrzeja Zauchę, bądź moim natchnieniem, jeśli można. Moim natchnieniem,